Onda se. Možda kratki ovašnji. I farod neke. Tudod hangos sétani, meg levenni a hangot, nem? Hát, azt tudom, csak az állomásokat nem nagyon. Oda, pirelapot. Pirelapot megettem. Ja, megetted már? Nem, hogy adjál már még inkább a dobozába. Jó, hogy a fejbe vetted be már? Bevettem már. Keresd meg a dobozát, és akkor be. Ja, Hippolyttát kell bevenned. Hol van Hippolyttva? Anya, a gyengorán már úgy beszél minden kutyáról. Miért beszél, nem úgy? Fogja be szállja. Miért is beszél? Hát én nem tudom. Gorsón fogja beszállja. Na itt van minden? Nincs meg hipadér. Be van. Egy. Van benne még egy. Ah, voltál kint a kertben? Nem. Mi nem voltál? Régen az a szakma, nem? Én nem tudom, hogy... Na, szia! Három nap. Ad meg kell én is, már több mint három napos. Mennyi ez van? Meg lehet még inni? Már nem is nagyon merik belőle. És viszont nem. Sosok tőle. Negyvennégyet teszem majd. Várja, még iszom, hogy is ott is sok bajra. Tízes. Itt van 10. 4, 5, 8, 9. Jócskán fölment a fa, nem? Ha? Te 32-t hallottál, vagy mi? Ki mondott 32-t neked? Peti bátyád. Egy bakra egy köv, méter fa már. Hát a izéné a barátjánál, na. Mert... Ahol vettük előbb. Akkor sok, 32. Miatt, hogy ágász fosztod, de miért szólt? Tíz, biztos? Ja. Öt. Hat. Ezt megszámoltad már? Uh-huh. Átszámoltad már egyszer, vagy mi? Hát. Jó számolsz még. Akkor még van a idő? Meg a 44 pont. Na, papír jó. Mondtam, hogy elég egy pakli vagy mi a fene, ha belegyagyulsz. Négy együtt. Szeretnél a dolgabét nálóval szó. Nem, kell, nagyon, nagyon vastagok itt szoktak lenni. Akkor, mint a, így, mint a két, akkor mind ilyenek vannak benne. Nem olyan, mint ami volt, hogy ilyen nagyok. Tudom, milyen volt a Milanovicnál. Ja. Nem, ez olyan kerekek voltak. Uh-huh. Az nem olyanok. Na, megvásuk. Á, most mindegy, meg van rendőve, ezzel. Hát, ha megdöglök. Hogy érted? De krepálok. Ha még krepálnál be? Még van pízen, nem arról van szó. De még krepálnál be? El fogod tüzelni ezt a fát. El fogod. Hát, ha nem fogom, akkor majd eltüzelítek. Nem, kell. Hova tegyem, hogy a drablók az éjszaka bőzőnek, majd bezárva kívüli az ajtókat. Akkor bezárd, akkor zárd be. Hónap nem mész jóba. Elmegyek. Mert én nem bírom a ízét, azt a nagy fát elvinni. Á, lesz véve hónap, meg el lesz pakolva még a cserepek is. Milyen cserepek? Amik ott vannak azok. El lesznek. Félek, hogy anyádnak folynak még a tyúkok az izé alatt? Jászol alatt? Nem tudom, meg kell kérdeznem tőle. Hogy berakjuk, mert akkor nem kijön magasra. Akkor elsőt kevesk, meg volt rak a macikához, nem? Meg volt kötve a maci, és ott volt a felvészetre. Maci ott be volt rakva. Maci van. Nem emlékszesz rá, Maci volt, ott volt a fa is egy időben. Nem. Akkor... Amott volt, ahogy szalmát ott van. Nem, Macinál volt. Én ugye emlékszem, hogy Macinál volt máskor. De akkor nem volt a Maci még. De még volt a Maci akkor is. Az akkor a fazat ugye már. Lefelejtem még már. Jó vagy ugye a seggén lukálva. Vagy hogy sírják a... Gödör. Vagy a góréba, rosszul mondtam. Nem tudom, miért kell át. Beszélek fel. Megkérdezem tőle. De akkor meg kell a fészeket rendesen rakni, ne menjenek oda be a tyúkok. Be kell deszkázni. Be kell keríteni a ízét. Be kell deszkázni mindent, és akkor úgy. Úgy lehet csak. Vetted az orvosságot? Nézd meg. Látom, alig itt rá vizet, igyel már rá vizet. Így van meg. Hallgattam az orvosokat. Hogy? Hát a vasat nem szabad ízét bevenni étkezés után. A pecs étkezés után veszed be? Hát azt reggel kőbb bevenni éjgyomorra. Jó, akkor veszed éjgyomorra most meg. Mondok az orvosok. Az orvos beszél. Ah. Ha hozzád, akkor te leszél a gondot. Te adod neki pénzt. Na, keres valamit már be tévébe. Hírek, hol vannak? Ez a hírek, itt van. Tetesen. Működik, Sáber. Tetesen sport van. Tehát akár egy-egy atomerőmű leállása is veszélybe sodorhatja az egész kontinens villamos energiállátását. Nem kell állom a szemüvegyet, akkor a sárgyát, mert eddig rá kell köszönöm. A rendszeres tüntetések ellenében sem hajlandó tudomásul venni, hogy ezt Európa bajban a szankciók miatt fogalmazott ifjú Lomnici Zoltán. Gergődült a idő. Hangsúlyozta, a magyar kormány ezzel szemben... Na, hát kell az, ahogy sírják oda szemész. Sem, az csövevel jövő, sem. Tudod, hogy hungra. Egy volt a kaját csak. Törvényalkotás. Fő utcán. Ne, több nincsen. Nincs. Nincs. Te vitted akkor sok volt. Itt, amikor kiesett a Bencsa, az érem kétség. De most elgördünk. A szára. A majd megteszed valamit. Elcsönöm, egyet most. Tica! Zár! Tica! utcán, gyere már! Siski! Azt a mindenit, ez az a macskád. Ja, jött után, hallott a hangomat. Nem mindig dolgálok. Azért, jön utána, ugye macska? Sics már! Kifelé, légy szíves macska! Légy szíves kifelé!